Bakelitokat és a Roncs Fanclub. Mi az a Bakelit nyitóbuli? A Bakelit az egy debreceni szórakozó hely, ott van a színházzal szemben. Nagyon jó kis hely egyébként, csak nem nagy, nem nagy. Nagyon kevesen férnek be, de minden egyes ilyen alkalommal nagyon jó bulit kerekítenek ott. Hoznak oda DJ-ket, mindenféle ilyen meghirdetés nélkül, tehát fullon van a hely. Tehát okay. Ez egy belváros. Mikor hely, van a nyitóbuli? Azt hiszem, hogy 19. augusztusban. Jó van, akkor ott találkozatok. Apropó Debrecen... Rock DJ-ket? Nem tudom. Nem rock DJ. Teljesen más, teljesen más. A hallgatók is elvártoltak azért... tőlünk. Miről beszélünk? Akkor nem találkozunk a Bakeli nyitóbulit. Biztos, hogy nem, mert 60-ban leszek a Rock Expo-n. Értem. Apropó Debrecen, mit szólsz a meccshez? Vagy eleve a meccsekhez, ja. A 8-0-hoz, meg hát a 0-3-hoz is. Ugye, ez nagyon szép volt, amikor így a Split ellen azért rúgtunk 8 gólt, és nem kaptunk egyet se, de a Manchesterhez szerintem fel kell nőni a Lokinak, és ahhoz még kellene körülbelül 30 év. Az és ezt nem azért mondom, mert hogy így gyengék a játékosok, vagy bántanám őket, de ők is úgy jöttek le a pályára, hogy örültek, hogy nem 6-ot kaptak életet. Tehát ezzel tisztában voltak teljesen, amikor oda mentek, hogy biztos, hogy nem lesz nyerő a meccs. Igen, én múltkor valamelyik sportcsatornán néztem egy Manchester és valami másik angol csapatnak, a bajnok csapatnak a meccsét, és azt a minden, tehát azt a kegyetlen őrlést, ami ott a focipályán ment, az valami hihetetlen. Tehát azt szerintem, amikor egy magyar meccsre átkapcsolok, annak konkrétan az a 20%-a vagy a 15%-át lehet látni így mozgásban szerintem. Nézd, én szerintem az az igazság, hogy az tényes való, hogy 30 évre vagy nem tudom, egy fény évre vagyunk a Manchestertől vagy az angol focitól, a magyar foci. Ezen a meccsen az egyáltalán nem valott szégyent a Debrecen, 1-2 maximális erőbedobásra kényszerítette, és nem is késztette, hanem kényszerítette a Unitedot, plusz ezen a pályán bármelyik csapat kikap simán 3-0-ra, tehát a Juventus is, vagy sorolhatnám. A másik pedig, hogyha ha fair körülmények között zajlik ez az egész, tehát Roy Keane az első fél időben eltávozik a pályáról, és a második fél idő 13. másodpercben Halmosi zseniális gólját megadja az a barom spanyol bíró, egy-egy után szerintem egy picit másképp alakul ez a találkozó. Igen, annyit fűznék hozzá, hogy itt azért tudomásul kell azt venni, hogy az UEFA kupában, a BL döntőben a Manchester United egy olyan csapat, amit kurva sokan néznek. Nagyon sokat. Ja, bocsánat. Nagyon sok ember nézi a Manchester United-et, érted? Ez egy olyan csapat, amit így mindenki megnézi, érted? Most, hogyha figyelembe veszed az, hogy a Manchester-t megnézik 350 millióan, a Lokit meg mit tudom én, 2 millióan. Ja. Legjobb esetben. Ettől még lehetnének jobbak. Nem teheti meg ezt a bíró, Figyeljetek, a sportfejtegetések mellett, de igazad van, tehát ez teljesen rendben van, de egyébként még a Lokira annyira visszatérve, hogy én arra, az jutott eszembe, hogy Debrecen, az mennyire kisváros vagy nagyváros ahhoz, hogy az elit, tehát a sportoló meg a zenész. Tehát ti például jóban vagytok a focistákkal? Nagyon jóban vannak a többiek a focistákkal. Én is így nap, tehát nem, hogyha találkozunk, akkor így tök jól elbeszélgetünk, meg mindent, tehát annak nagyon örülök, hogy van egy jó zenekar a városnak, meg egy van jó focicsapat, ha érted? Van egyébként több jó zenekar. Tehát úgy mondom, hogy városnak van egy nagyon jó zenekara, meg sok jó zenekara is, és van egy jó focicsapat is, érted, a városban. Debrecenbe kéne... Ezt a két SMS-t mindenképpen meg kell hallgatnotok. Az most egyik még fúz... meghallgatnák a kedves hallgatóink, azt kell, hogy mondjam, hogy te nem olvasod a One Two magazint. Mert a Tankcsapda zenekar 15. születésnapi összeállítását, amit én készítettem, abból kiderül, hogy a zenekar nagyon jóban van a futballistákkal, hiszen ott abban az összeállításban több futballista is megszólal. Én nem csak a jó... És akkor lesztek nagyon nagy király, jók, ti itt ebben a műsorban, és akkor lesz ez a műsor is nagyon nagy király, ha lejátszatok egy vírfarkas számot, bocs. Egy vérfarkas számot? Az nem vérfarkas, az vírfarkas. Vírfarkas. És az mi? Az? Andriskám. Nem, azt látod, mert a Van Túl magazint én még lehet, hogy olvasom, de a hallgatók nem biztos. Na, akkor elmondom neked, Dombi Tibor dobol. Wow. Bőr Zoltán basszusgitáron, és Kávés Józsi, Tóth József, énekes gitáros. Azonnal kérünk egy CD-t tőlük, és mindenképpen le fogjuk játszani. Időközben... És elmondanám neked, hogy a Fókuszban erről már lehetett riportot látni. Komolyan. Komolyan. Tévét viszont nem nézek. Rádiót hallgatok esetleg. Tévét semmiképp sem nézek. Árjufusz válaszolt nekünk, és azt mondja, hogy szúnyog, most hála az égnek nincs. Valahogy a mostani időjárás nem kedvez nekik, de a bánya az még megvan, reméljük szombaton sem lesz. És a legszebb az ez az SMS. Üdv rockerek a Metallicától bármit a pékeknek. Köszönöm, jó munkát, és nem hiszem el, hogy szegény pékeknek most is dolgozni kell, a más nem azért, hogy legalább kell, a szigeten legyen kenyér. Máshol nem is kell, csak itt legyen. Simán ők is rá lennének szorulva egy stiftre. Nem. És mi is, úgyhogy akinek esetleg van egy felesleges, az hozza már be nekünk, legyen olyan kedves. Üdvözöljük a pékeket, Okonor küld nekik valamit, aztán talán keresünk Metallicát is, és aztán ha visszajöttünk, akkor játszani fogunk, ugyanis van nekünk egy Headbanger játékunk. Szokás szerint nem tudjuk, hogy mi a nyeremény, de ez azért nagyon jó a hallgatóknak, mert ilyenkor az történik, hogy ők besétálnak a Headbanger lemezboltba, ami a 19. kerület Pannonia utca 1-es szám, ha jól sejtem, az Európark mellett, ahol borzasztó nagy a kínálat, és egyszerűen azt mondják, hogy én nyertem ezen a játékon, és azt a bizonyos, tehát egy CD-t szeretnék, és meg tudják mondani, hogy melyik az. Az adástelefonszám 312-3000, most még ne telefonáljatok, mert úgyse tudjuk, mit akarunk kérdezni. Zenét hallgatunk, és utána játszunk. Meshuggah. Kedves hallgatóink! Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Egészen nyilvánvalóan, ugyanis ez itt a Rock Café, a Rádió Café 98.6-on. Az ez a kettő egyébként hogy függ össze, bocsánat? A nyugalom megzavarás meg a Rock Café? És a Rock. Mit tudom én, de hát most mi mást mondjak? Mindegy, a mikrofonnál Johnny Firpo, O'Connor Admirális és egy popper. Jogász. Valaki azt írta neked SMS-ben, hogy ne bántsátok a jogit, mert én nagyon szeretem a vantúsokat, és hát nyilván az van, az hogy origin? Brilliant volt az aláíró. Nem ismerjük. Pedig azt akarja, hogy hívjátok be a műsorba, lehet. Oda is jön, behívjuk. Tehát mi bárkit behívunk, de az 10 masszív adás kell. De különben, kedves Brilliant, nyilván mi is nagyon szeretjük a vantúsokat, másképp nem engednénk ezt a szemét poppert ide magunk mellé a stúdióba. Mi volt ez? Megakadt a lemez? Miért nem tudnak a mai rockzenészek normális zenét játszani? Egy csomóan be is jöttek egyébként ide, így az üvegfal mögül kérdezni, hogy mi volt ez. Nem illik utólag elmondani pozitív, ezeket a dolgokat, de ezt most nekünk kell mondani, mert hogy ez mesuga volt, ami egy zseniális zenekar. Van egy telefonálunk, ha jól gondolom. Halló, halló. Halló. Nem, nincs egy telefonálunk, egy üzenetrögzítőnk van, de legyen telefonálunk. Van egyszer egy SMS számunk, 20 9 986 986, itt beszéljetek velünk, beszéltek is. Másfelől pedig van egy headbanger játékunk, aki betelefonál a 312-3000-es számra, és elmondja nekünk, hogy mi az a Turbo Jugend, az utána besétálhat a headbanger lemezboltba, a 19. kerület Pannonia utcába, és olyan CD-t választ magának, amilyet csak szeretne. 312-3000 a kérdés az, hogy mi az a Turbo Jugend, nyilván van köze egy zenekarhoz, ami fellép a szigeten. Ha nem tudjátok, akkor meg majd valami jogász segíteni fog nektek ebben a dologban. Pont már van is egy telefonálon közben. Mondtam, hogy 3 másodperc lesz fölé. Halló, halló. Sziasztok, István vagyok. Szia. Tudod, mi az a Turbo Jugend? A Turbo Negro zenekarhoz köze van. Aha, abszolút. Jó jár. Ez már nagyon jó út, innen már viszonylag könnyen ki lehet találni. Svéd zenekar, lesz majd a van. Norvég! Norvég, igen. Nem bukó. Ha meg tudod mondani, hogy mi az a Turbo Jugend, mert hogy nem a Turbo Negro, az egy norvég zenekar. Na de mi az a Turbo Jugend? Csak pontos választ fogadunk el. ABC? Nincs. Hát... nem album cím, nem. Akkor nem. Jogász nagyon szőrös szívű. Jogász azt mondja, mi mindig hogy... tök szigorúak vagyunk. Tényleg szőrös szívű, most ahogy nézem így az atlétában. Na mi legyen? Figyelj csak, mond, még egy próbálkozás van. Pucsó. Nem album cím.